أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا دا الله جل جلاله قاعده او قانون د حساب ذکر کړي چې او به ویل شي اخرت کې فاليوم نن رز لا تظلم ظلم به نه کړی شي نفس په هیڅ یو نفس باندې شیئا ذره برابر ولا تجزون او بدل نشی در کول تاسو ته الا ما کنتم تعملون مگر د هغه اعمال چې تاسو مسلسل هغه دنیا کې کړو. نو ظلم دوه صورت دی، یو دا دی چې یو کس نیکی کړي او د الله په کاته کې داغه نه نیکی کټ کی ثواب ته ملو نشي، نقص الاجور دام ظلم دی. خبر ده تعالی یو سړی ته تنخواهی تنخواه ته ملو نشي، دا حقی کرزی په بل باندې غوته ملو نشي، چا سر از مکه یغوته ملو نشي، نو حق ایثارول دام ظلم دی. نو دا سم نکیږي چې انسان دنیا کې ځان ستړ کړي دی، موزي کړي دی، یا حج کړي دی، یا روزنی سلی دا یا نپل کړي، یا د نظر حفاظت کړي دی، یا بل عمل یو عمل کړي دی، داغه اجر اگر د دنیا کټایو شي او دتا مکمل ملو نشي، الله اون تکمې پګیو شي، نو دا سم نشي کېږي. او د ظلم دریم صورت دا دی چې وسړي زنا نه کړې د خدای په کاته کې پاغو تپلا، غلا نه کړې او غلا پاغو او تپلا، ډاکای نه کړې او ډاکای پاغو د خر په ځای کولال داغل، لکه څنګه چې نن سبا عدالتونه کیږي نو د خدای په قانون کې دام نه کیږي. خبر ده انده لګنه چې او جرم دی نه کړې، او جرم دی پاغه باندې ستر کړې شي، دا د پاکستان عدالت نه دی یا د انډیا، دا د خدای پاک عدالت ته چې چا سکړی هغه به ته ملاوي، او چې چا نه کړی نو زره برابر په هغه باندې اضافي ظلم او زیاتې نشي کېدې چې په هغه باندې بار کړی شي. نو سبا کېږي ظلم نشته، بس دغه خبره الله فرمایي ولا تجون داس ته به ایشي بدله نه ملاوي الا ما کنتم تعملون، حسر سرا مگر صرف د خپل اعمالو، چا چې کم عمل کړی دی دنیا کې نو دا هغه عمل بدله به ملاويږي، نو که چاخه عمل کړي دي نو خه بدله به ملاويږي، او که چا بد عمل کړي دي نو بدله به ملاويږي. نو چې چا ته خه ملو شنه بس هغه دي الله حمدو کی تعریف دیږي، او چا ته چې بد ملو شنه فلا یلومن الا نفسه، بیا دې سوک ملامت کی، بیا دې سر خپل ځان ملامت کی، ځکه کارونه خود کړی دي کنه، نو بیا دې خپل ځان هغه ملامت کی. او دا الله قانون ذکر کو، او قانون لاندې بیا دوه قسمه خلق دي، یو مجرمان دي او یو نیکان خلق دي. نو لاول د نیکانو تذکره کوي او بیا ورپسې د مجرمانو تذکره کوي. نو بشارت ذکر کوي نیکانو خلقو ته چې چانه کې عمل کړی دي، نو الله فرمای ان اصحاب الجنت یقینا خوندان د جنت الیوم نن رز فی شغلن پاغل لذتونو کې به په مشغول چاګانو کې به په خپل معاش که با لذت اغسطن کی فاکی هونه لذت اغسطن کی. نو شغل اشعال مشغولتیا، نو پسکی با مشغول انری ده که مپسیری نو دیر لوی لوی چا یو شیر اغسط ده، پیغلو جی نکو سر باڑا می چار اغسط دی، نعمتونو که میوو که باڑا می چار اغسط دی، دا اللہ پا دیدار که باڑا می، خبر دینتا بس خدای پاک ورپسی ویلی دی پاکی هون لذتونو باخلی، لذتونو مزو اغسطلو که بسی مشولی، او ده هر چا مزاج ده هر چا طبیعت جدا دی، کم چې د الله نیک بندگان دی او د الله د دیدار شو که دی ناغی باغی که مشولی. کسو که بی بیانو بند دنیا کې زیاد مینی ناغی با هغه کې مشغولي او کسو په خوراکونو باندې زیات په دنیا کې پراتی خبر ده انداله نو هغه به په سبا نه پراتی په خوراکونو باندې پراتی الله وي مزي باخلي نو بس سوق په میو پراتی او سوق په مزو چرچو پراتی او سوق با هر سړی با پاغه خپل مزه کې او په لذت کې پاغي کې بسې پاغي کې مشغولي مزي به اخلي مزي بچاړي او صرف دین الله فرمای هم دا جنتیان دا بیان شغل له گویا کې شغل له و ازواجهم بی بیان د دی فی ظلال په غسورو کې علل ارای کې په تختونو باندې متکئونه تکیه لګون کی وي ندیبم ای او بی بیان بیمی نو بی بیان اغا دنیای بی بیان انسان سر با دنیای بی بیان می قبر دین تالا دا جنت حوری بمی نو سوری بای اگیوگ دو سوری بای چی پاگی که پس اونو کالا اسونا مندی وقی دا سی اگدو اگدو سوری آنو اغا نختمی گی اگدو اگدو سورو گی خوان که دا سوری کم لیدری ابیا اگد سورا دیر مزه که اوبه موږ دی پنجاب کې یو ځای کې غټ غټ بوټي دی بهترین سورې انتهایی مزه به کوله هغه بوټو لویوالي په مزه کوله جنت کې راځي چې دوره بوټي وای نو دا لوی شي دا ډېر مزه کوي خبر ده دا لګنه انو سور کې وای او علل ارای کې اریکه تختونه او اریکه هغه تخت ویل کېږي ارایک اریکه چې د پاسه په دا ډوله جوړ شي لکه در سلام د ناوی لا تخت نه بهترین تیار کړی شوی د پاسه په خجله عربی کې وته وي د پاسه په ساس شوی بهتريني طریقې سره ورسه بهترین تختونو باندې وي او متکئون تکیه به وخلي غلط کې مشغولتیا هونشته کنه سړې پاره دا هونه چې ګوډ لذي او داري مټرو شکول لذي او دیاله لذي او کشمیر ته ځي خبره ده انداله الته کې دا شې نشته سیوا عبادت نشته شغل مشغولتیا په عبادت باندې د دنیا کې الته کې عبادتونه مو نشتا دنیای کارونه مو نشتا نو صرف سری مزی چانول لی اوس مزی سه چانی کی هو بس تکه به والی خزی به مسری خپل سورو کې به تختونو باندې به او تکه به والی گپ شپ لګی نو تکه لګول تکه لګول بازه داسه تکه نه جایز غړي اې دې ته وګورای داشا طرف دا لکه او حدیث کې مراغله نو دینه د تکی جواز معلومی خبر ده انداله بعض علما وی دا سه ناجایز ده دغه طریقې سره او بعض علما وی نه دی کی تکی راغله ده نو تکی اگر چې جنت متعلق ذکر دی او تکیا ټیک اگر جایز ده لکه حدیث کې مرضی نبی اسلام س یو بار نه یو کس راغی د نبی اسلام ته پوسی کو صحابه او نبی اسلام په داسې امتیازی شان کې نه وناس چې پیجن دی بشو عاجزه طبيعت سره عام صحابه هم نستو اصلي تاسو که پیغمبر بګي کمه صحابه ورته وی دغه الابيض المتقي دا سپین روبه دا خپل انسان د تکي جواله ده نو دغه چې ده د الله سره پیغمبر هغه حدیث کې مراد او دا د روټه په موقع باندې بعضی چې کوم ایمان ده نو چې کوم جایز ده عام حالتو کې جایز ده نو هغه د روټه په موقع باندې سره منلا یا د موس په حالت باندې سره منلا نو بهر حال دا یو صورت بعضی علما منه کوي دي کیو حدیث راغله دي او هغه حدیث دا بعضی علما وته وي کمزوري دي جایز دار حالت کې خود د موس حالت کې او د روټه حالت کې سره ټیک او بیا تکې درې حالت کې یو دار سړې پرلت وي دي کیډه باندې رس یو دار په شابه نی وي یا ځان ته تکې هي نو روټه کې داسې حالت کې هغه روټه د جزې حالت کې غلامانه حالت کې هغه کې خړل پکار نو بہرحال جنت کې او جایز ناجایز نشتا دلته علماء اختلاف ته ولته به تکی والی خبر ده تعالی لهم فیها فاکهۃ او د دې لپاره فیها په دې جنت کې فاکهۃ میوی وای ولهم او د دې لپاره ما اغسب یدعون یدعون د دعوت نه دی بلل چې کوم شی را بلی نو بس هغه ملاوی اې دا یو وی سلون چې راغوالي بس کج سړی غواړي له کراړه او اگر اړین په هغه باندې ډېر ټیم لګي او چې راو بلی په خپل راشي او دي چې یدعون راغله دي او مخ کې سلی رښتما کې براشي الله تعالی فرمایي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم زلی اراده اشتهاو کې ولکم فیها ما یدعون ولکم فیها ما تدعون نو التکم الله فرمای چې زړونه اشتها وږي اې داغي مثال لازم لکه څنګه انسان لکه مثلا دا موبایل عادی کې انسان څنګه ټچ او لګي نو که څوک کې بیان نو بیان حاضر شي دا کسې د زړه ټچ او د زړه اشتها د انسان په زړه کې رااله جنت کې انسان ولي رخصتا انسان دی بس د شکل به اغه شي خبر ده دل یو خوراک راغې داغه اشتها رااله ا خوراک بس شي حاضر شي خبر ده دل یعنی دا بني چې غوخه حضرت او شو نزی په بازار ته بیا بیل ته کسب مخ کې نه وتا تل کې پټي هی په جنت کې خبر ده دل دی وای کړي ما وهر اړه ولې ته شړو کې ورګړي نو الت دا شې نشته سیبا زړه کې اشتهارات له لوشیرا بلل مرغه تیر شو او تا راو بللا بس را به شیشه مخه ته تیار وي خو خبر ختم خبر ځان ته لګنه نو الت کې دا شې نشته الت کې بس دعوت تیرا بلل دی هغه شی یا زړه کې اشتهارات للی هغه شی به حاضری ځکه دا الله اعمال سره تړلی دی دا پر اعمال کوونه الت کې او که بد عمل دیو کنه دام نه بس چې په پولیس رات تیری کې نو بس چې څومره دی عملی دومره بد رانی سی یا به زخمی کی که عمل ډیر ګندای نو زخمی حالت کې واپور شي یا به غورځي را غورځي او که ډیر ګندای نو کته جهنم ته بری پاغي کې کلالی دی کونډي دی عمل سربسه چلیږي بس درس جهنم ته بلان دی سړی سګي بولی دا آغازه دا آغازه نظام الله جل جلاله بیا د انسان د دې د اعمالو په بنیاد باندې د انسان اغزل سره د جنت کټک غړي او جهنم سيزونه اعمالو سره کټک کړي دي بس ګور دي او قبول سرات نو اغس به انسان سګي رانی سي ولکم فیها فلهم فیها فاکهه دید پر په جنت کې فاکهه میوه وي ولهم او دید پر ما اغس سيزونه به يدعون چې دې طلب کوي بیا بس کو و دې کې دا یو خبره یاد ساته هم او ازواج هم دي او د دې بیبيان نو بیبيان تاسو ته ماوي دا به مي خو بعضي علماو دا لازم کړی چې دا دلته چې بیبيان دې سره وي خبره اندل او چې دا کومه دوه خواندان شنو بیا وي هغه بچا سره چې کم سره اخیری نکاح شو دې کې روایت شته صحیح روایت مضبوط روایت پکې نشته روایت پکې کمزوري دي بهرحال د خپلم کې دي شی او بازه ټیم کې داسم کې دي شی چې مناسبت نه یو سړی پاسه ګناګار دی او خو ځینې ګر خبره ده لګنه او د عمل په بنیاد باندې ال تسرات دي دی یو مؤمن دی بل کافر دی عمل په بنیاد پاسه کرا خبره ده د عمل په بنیاد باندې جدای وغیرہ کې دي شی دام کې دي شی او نورم کې دي شی خبره ده ان تره لګنه لازمی نه ده روایت چې کوم دي هغه بهر حل هغه مضبوط روایت نه دي علما بهر حل دا کولم کړي دي په دې کې خپل بي بيان به سري بیا دې یوې غن خوندان دي دا به بیا کم سري اخیری خوند سره هغه سره به نو بهر حل بي بيان به سري جنت کې دی به مي بي بيان مي فاليوم فسن نورز لا تظلم نفس ظلم به نه کړي شي او نفس باندې شي ان زره برابر ولا تجزاون او بدلن شي در کوله تاسو ته الا ما مگر داس كنتم تعملون چې تاسو مسلسل عمل کو دنیا کې ان اصحاب الجنه یقینا خاوندان د جنت تل یومان الرز فی شول پامشول تیاگانو کې به فی شول پال عزتونو کې به فاکهون لذت اوچتون کی او هم دوی وازواج هم او بیبیانی دا دوی فی ظلالین فسورو که علال ارائی که پتختون بانده متکیونا تکی لگون که بی لهم دی دا پارا فی ها پده جنت که فاکیحتون میوی بی ولهم او دا دوی دا پارا ما اغس بید دعون چی دی غوالی را بلیه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين يلا متسعد عافية فرادنا نصيبك يلا خير وبركة نصيبك يلا زمون غناون خبر فضل كرم يسر معفك يلا خبر رحم سر معفك يلا زمون نكي زمون بغناون وباني غالبك يلا كم نعمتنا ذكر جوش يلا بحب الكرم سر دعطول مسلمان وتمنت نصيبك يلا دجهنم دورنا مساته یا الله ترازی شکر لذا نسیب بسم الله تعالی.